And I've shared one or two, but the best you dream of all didn't start coming true till my heart felt that glow just a moment ago. In a world of love that I found in your arms, in a world of love that I found in your arms, and as soft as your touch and as deep as your sighs was that warm, tender look I could see in your eyes, shining bright as the day, while it showed me the way to a world of love that I found in your arms. To a world of love that I found in your arms. Only one sweet embrace, and I knew then and there that as long as I live, nothing else will compare with the thrill of tonight when my heart saw the light in a world of love that I found in your arms, in a world of love that I found. We begonnen met iets zoets uit de 60er jaren, Perry Como. En a world of love. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, fashion tegen pesten. Luchtige Engelse barokmuziek in Schiedam. Oude meesters terug uit Japan in Rotterdam. En de groene motor in het Zuid-Hollands landschap. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Way. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you too. A kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can feel you too. A kiss from a rose on the green. The gloom on the grave. Uit 1994, Seal en Kiss from a Rose. Stichting Asporaat richt zich op het aanpakken van pestgedrag. Dat doen ze onder andere met een fashion weekend. Mariska de Vries. Op 28 april is er een Fashion Weekend tegen pestgedrag. Ik ga daarover praten met Rochelle Martina en met Junalisa Asporaat. Welkom beiden. Jullie doen dit namens Stichting Asporaat. Even heel kort in dit gesprek, wat is Stichting Asporaat? Stichting Asporaat is een stichting dat wij hebben opgericht om individuen te helpen, eigenlijk ook wel groepen, en te empoweren van de individu. En dat zijn bepaalde groepen die jullie willen empoweren, of is dat iedereen? Nou, eigenlijk, we begonnen met kinderen en toen pakten we ook de jeugd en volwassenen, plus size models, eigenlijk van, ja, eigenlijk alle doelgroepen. Iedereen die het nodig heeft, ja, om een beetje empowerment te ontvangen. Een fashion weekend tegen pestgedrag. Jij, Rochelle, jij bent de designer van de fashion, heb ik begrepen? Ja, een van de. Hoe ben jij bij de stichting betrokken geraakt? Ik heb gereageerd op een oproep in 2015, waar ze dus naaisters zochten voor een fashion weekend wat toen plaatsvond. Dat was de derde editie. En eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. Ik vond het zo leuk. En daar waar ik eerst ondersteunend was, ben ik nu eigenlijk de rechterhand van Junalisa geworden. Wat doet dit voor kinderen om dus op zo'n catwalk te lopen en dat te showen? Want empoweren is natuurlijk een term die op heel veel vlakken gebruikt wordt. Maar wat doet het met deze kinderen? Ja, als we het echt hebben over het fashion weekend, zeg maar, dan zie je ze binnenkomen en nou ja, ze durven niet eens over de catwalk te lopen. En op een gegeven moment lopen ze dus wel over de catwalk, maar dan met hun hoofd stijf naar beneden. En ja, daarna die open blik, hè, naar boven durven kijken. Om je heen durven kijken en jezelf te presenteren. Precies, en dat doen we dan ook tijdens de trainingen. Soms ook dat andere kinderen langs de kant gaan staan. En dan ook gewoon dingen roepen. Bijvoorbeeld, oh, wat heb je lelijke schoenen. Oh, wat een lelijke kleding. Maar ja, ze moeten gewoon stil door blijven lopen. Ja. Je zei net, ik help mee met de kinderen empoweren. Wat voor gesprekken krijg je dan? Waar loop je tegenaan? Het weekend is tegen pesten, mm-hmm, tegen pestgedrag. Kom je dat ook vaak tegen bij kinderen die gepest worden? Ja, heel veel. En we hebben ze ook wel eens opdrachten gegeven om een brief te schrijven of een theaterstuk, zeg maar, als een soort monoloog op te schrijven. Over zichzelf? Over zichzelf, ja. Oh, dat is moeilijk. Ja, ja, maar ze hebben het echt gedaan. Ja. Even naar Junalisa, wat was daar het effect van? Heel veel kinderen vinden dat natuurlijk ontzettend moeilijk. Als je over jezelf moet schrijven, je heel kwetsbaar op moet stellen, wat zie je dan gebeuren bij die kinderen? Heel veel schaamte of ik durf niet of toch wel durven? Hoe gaat dat in zijn werk? Gelukkig niet zoveel schaamte, in ieder geval niet schaamte waardoor het belemmerd werd. We hadden wel eerst een veilige omgeving gecreëerd met deze groep. We doen naast modellenwerk doen we natuurlijk ook monologen uit mijn leven. Dat maken we met jongeren eigenlijk. Volwassenen. En nu hebben we dat met een groep gedaan van 10+. En het verbaasde me heel erg hoe goed zij eigenlijk waren in het zichzelf uiten. En echt ze kunnen zijn, het heel mooi verwoorden. Ja. Helemaal vanuit hun hart komt het eruit. Ja. Ja. Ja. 28 april dus dat Fashion Weekend. Kun je precies vertellen wat er op het programma staat? Wat gaat er precies gebeuren? Catwalks, waar, wanneer, hoe, wat? Het is een klein theater. Om 3 uur starten wij in een grote zaal. En daar tijdens deze Fashion Weekend lipstick en nail polish kan je zien dat wij een feest gaan bouwen. Het is onze 10e editie alweer. En alle designers hebben de opdracht gekregen om een feest te bouwen van hun lijnen. Dus heel veel kleur en we hebben eigenlijk echt een feest op podium. Ik kan niet zoveel zeggen. Ik heb alle lijnen gezien. En het is heel kleurrijk, heel erg mooi. En wij trainen nog steeds met de jongeren in het weekend. Dus we zijn bijna er helemaal klaar voor. En we hebben dans, natuurlijk wat Vermelis het zei. We gaan een stukje dans laten zien, zang en het lopen. En de presentatie wordt gedaan door Jasmina Sender. Dus daar ben ik super blij mee. Absoluut. Hey, en kan iedereen komen kijken? Iedereen kan komen kijken. En waar kun je de kaartjes kopen? Bij Zuidplein, www.zuidpleintheater.nl. www.zuidpleintheater.nl. Jullie hebben als stichting vast ook een website. Kun je daar iets over zeggen? Wat is daar het adres van? www.stichtingaspiraat.nl. En daar staat meer informatie. En als je mee wilt doen met een van jullie activiteiten, kan dat ook via de stichting even. Ja. Ik sprak over het Fashion Weekend tegen pestgedrag, waarin kinderen en jongeren weerbaar gemaakt worden en meer zelfvertrouwen krijgen. Kortom, geëmpowerd worden. Dat deed ik met Junelise Asporaat en ik sprak met Rochelle Martina. Dankjewel. Passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris ma rose? Paris sur Seine l'a bouclée. Sont partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais. Paris ma rose. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où est-il passé, Genin, l'avenue? Et le chemin vert qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Est parti, Paris l'oubli, est parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis? Ces soleils de craie, où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans-souliers, s'est perdue vers Aubervilliers, ou vers Nanterre, l'embourbée, Paris la rouge. Où est-il passé Clément des cerises? Est-elle fermée la longue douleur? Du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui au trou des chemises. Où est passé Paris que j'aime? Paris que j'aime et qui n'est plus. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Sunday. My girl awaits for me in tender time. My girl is mine, she is the world, she is my girl. Van de weinige nummers van de Doors die in dit programma passen. Blue Sunday uit 1970. En daarvoor Serge Reggiani en Paris Marose. Luchtige Engelse barokmuziek is binnenkort te horen in Schiedam. Herman de Bruin. Er komt een luchtig lenteconcert en Ad van der Kouwen namens de Stichting Het Huis de Poort is in de studio om daar wat over te vertellen. Ad, welkom. Bedankt. Hoe luchtig is het concert? Nou, in ieder geval zo luchtig dat de mensen die het komen brengen buitengewoon vrolijke Britten zijn. Mm-hmm. Ik ken ze inmiddels een beetje. Iedereen die van Engels en Engelse humor houdt, zal deze mensen bijzonder leuk vinden. Maar ze brengen ook een heel licht programma met Engelse barokmuziek. En dat was muziek die eigenlijk gespeeld werd in de zogenaamde Pleasure Gardens. En dat waren echt plekken in Londen, waar mensen voor hun plezier kwamen om gewoon lekker te genieten, ja, en naar lichte muziek te luisteren. En misschien ook een beetje dansen, of zat dat er niet misschien bij? Deden ze er wel eens een dansje bij, maar ik denk dat ze er ook wel een glaasje bij dronken. Dat en, zal ook wel, ja. Precies. Ja, dan word je ook wat losser van. Precies, en ja, dan waren het een beetje, ja, hoe moet ik het nou zeggen? Het was lichte muziek op lichte teksten, veel over de liefde en veel over de natuur. Mm-hmm. En dat soort muziek. Ja, in het voorjaar allemaal niet al te ingewikkeld doen. Precies. Gewoon dat soort dingen. Ja. Nou heb je een clavecinist gevonden, die Brit dus, die innemend en geestig is. Ja, ja, ik heb hem in dit geval niet zozeer gevonden. Ik zou bijna zeggen, hij heeft ons gevonden. Ja. Wij hadden een anderhalf, twee jaar geleden hadden we een concert van de beroemde Engelse sopraan Emma Kirkby. Mm-hmm. Die had een begeleidingsensemble bij zich, London Baroque. Sowieso een vrij bekend Engels ensemble. En de clavecinist daarvan, waar ik daarvoor, moet ik eerlijk zeggen, nog nooit eerder van gehoord had, Stephen Devine, die had zijn clavecimbal bij zich. Maar behalve dat viel zijn oog op het kleine Strümpfler-orgeltje wat wij bezitten. Yeah. En nou zien we dat effect wel vaker bij toetsen mensen met enig historisch besef. Die zien daar iets wat ze nooit eerder gezien hebben. En nou, hij was daar gelijk door gegrepen. Dus hij zorgde dat het programma zodanig werd gewijzigd dat hij even een paar dingen op dat orgeltje kon doen. Hij moest en hij zou kon dat het niet laten. Hij kon het niet laten. En nou ja, aan het eind van het concert zei hij ook van ja, Ad, ik wil toch nog een keertje terugkomen. Want ik wil nu meer met dat orgeltje doen. En dan, mm-hmm. Dus ja, zo is het eigenlijk gekomen. Dus hij heeft toen een beetje zichzelf uitgenodigd. Maar gezien hoe hij was en hoe hij speelde, was vond je dat geen, ook prima? Daar had ik geen enkel probleem mee. Ik kijk daarnaar uit en ik kijk er nu nog steeds naar uit. Ja. Dus stel je zo'n Londens park voor, waar met verliefde stelletjes en zoiets. En dan een paar even terug. Ja, ja. Zo, nou, volgens mij gebeurt dat nog steeds een beetje in Engeland. Ja, zeker. En waar je een beetje ook aan kan denken, zei het dat de periode helemaal niet klopt. Want dan zit je een eeuw later in de tijd. Maar in Rotterdam wordt jaarlijks, of werd, ik weet niet of het nog steeds gebeurt, het festival van de romantische muziek georganiseerd. Nou, dan heb je ook zo'n beetje in het park met een muziektentje. En, ja, ja. Dan heb je dat idee is dus, dat je een eeuw terug gaat in ja, de tijd. Ja, precies. En dat is wel de sfeer waarin deze muziek gemaakt werd. Zei het dat het bij ons dan niet in een park gebeurt, maar wel overdekt. Bij ons ja. Wel, ja. Maar we zorgen dat de sfeer daar in ieder geval bij past. Stephen Devine is er in ieder geval. Je hebt uitgelegd hoe die hier terechtgekomen is. En Kate Simmons. Ja, Kate Simmons is een uitstekende Engelse sopraan. die zich in dit genre ook echt heel goed thuis voelt. En ja, ze zijn ook als duo zijn ze echt heel goed. En ze hebben een paar jaar geleden een cd uitgebracht die heet Delicatessen. Nou ja, dat verwijst ook al een beetje naar de sfeer waar je het in moet zoeken. Gewoon lekkere muzikale hapjes. Nou ja, die cd is eigenlijk de basis voor het programma wat bij ons gespeeld gaat worden. Ja. En zijn het dan allemaal Engelse componisten? Ja, het zijn allemaal Engelse componisten. Dan moet ik één kleine uitzondering maken. De scherpslijpers onder ons die zouden kunnen zeggen dat Handel, die er ook bij zit, een Duitser was. Ja. En dat was hij ook. Ja. Maar hij heeft een groot deel van zijn leven in Engeland gewoond en gewerkt. Hij werkte voor het Engelse Hof en was uiteindelijk helemaal verengelst en is ook in Engeland in de Westminster Abbey begraven. Dus dan is hij is wel ingelijfd door de Britten. Ja, ja. Dat zeker wel. Een mooi concert. Wanneer vindt het plaats? Dat concert dat vindt plaats op vrijdag 20 april, kwart over acht, in het Huis de Poort op de Dam in Schiedam. En dan kan je via de website kaarten bestellen of 's avonds aan de zaal. Maar dan moet je snel zijn, want als het een beetje druk wordt, dan zou het kunnen zijn dat je misschrijft. Dat zou kunnen. Dat hoop ik natuurlijk. Nou, ik hoop niet dat er iemand misschrijft. Nee, maar ik hoop wel dat het wel goed gevulde zaal is. Maar het is altijd verstandig om te reserveren. En hoe dat moet, dat is te vinden op www.thuistepoort.nl. Ad van der Rouwen, dank voor het gesprek. Graag gedaan, tot ziens. Meisjes van 30, die zitten langs de grachten op hun fietsen. Eén kind voorop, één achterop, het dagelijks transport en verder niets. Maar het begon met liefde. Meisjes van 30, naar school, naar huis, de was, de dagelijkse dingen. En niet precies waar de chansons van zingen. Nu alles niet meer is zoals het leek. Toen je nog buiten stond en er naar keek. We staan. Gevangen dieren op kantoren. Ze tikken, mijn heer, maar ze horen andere stemmen die daar niet bij horen. Meisjes van 30, de eerste kleine rimpels rond de ogen. Dat komt om we vanzelf niet mogen, om wat er is gelogen en om wat we zien. Als je ons niet kunt zien.

Afkomstig van een splinternieuw album, Restoration. Het zijn de songs of Elton John en Bernie Taupin, maar dan vertolkt door country en western artiesten. Je hoorde Don Henley and Friends en Sacrifice. En daarvoor Lisbeth List en Meisjes van 30. Meer dan 500.000 Japanners zagen 15e en 16e eeuwse meesters uit de verzameling van Museum Boijmans van Beuningen. Nu zijn ze daar terug. Mariska de Vries praat met kunstkenner Willy Atema. De tentoonstelling met oude meesters is terug uit Japan. Over welke tentoonstelling heb ik het dan? Dat ga ik vragen aan Willy Atema. Zij is kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Welkom Willy. Dankjewel Mariska. Over welke tentoonstelling hebben wij het die terug is uit Japan? Ja, we gaan naar Boijmans. We gaan naar onze onverprezen Boijmans toe. En die hebben een hele leuke, hele kleine tentoonstelling over de Toren van Babel. De Toren van Babel is het centrum eigenlijk van een hele grote serie werken die ze naar Japan gestuurd hebben om daar tentoon te stellen. En dat op zich zou al een leuk verhaaltje zijn om te vertellen, maar nog veel leuker is eigenlijk het rondom verhaal wat ik je graag zou jou en de luisteraars zou willen vertellen. Ik was bij een lezing van Friso Lammerts, die is conservator daar in Boijmans, conservator oude kunst. En die heeft het hele verhaal verteld waarom Japan bij Boijmans terecht kwam om de Toren van Babel te lenen. En dan zou je denken, nou dat is goed hè, Boijmans is een internationaal gerenommeerd museum, heeft prachtige klassieke oude werken, heeft de Toren van Babel, 1568. 1568 is ook het begin van onze 80-jarige oorlog, dus het heeft voor ons ook altijd nog iets heel speciaals, wat bedoelt hij misschien. En van Pieter Bruegel de Oude. En dat Japan aan Boijmans vroeg, mogen wij eens bij jullie in de collectie kijken of jullie werken hebben die wij in Japan willen laten zien. Dat klonk hun niet vreemd in de oren, want ze dachten wij zijn Boijmans. Toen bleek dat ze niet op Boijmans gevallen waren, maar op Charles X. En dat is de directeur van Boijmans. En voordat hij directeur van Boijmans werd, een aantal jaren geleden, was hij directeur in Utrecht van het Centraal Museum. En het Centraal Museum is ook een museum met een oude en moderne collectie, maar zij beheren ook de collectie van Nijntje. Dus Japan heeft een aantal werken uit de Boijmans collectie, waaronder de bossen, de twee Jeroenbossen en de Toren van Babel en nog een hele hoop andere werken die daarmee samenhangen. Zijn dus uit dezelfde periode. En die hebben daar een aantal. En dat vind ik dan ook opmerkelijk, want ik kan niet zeggen dat ik iedere dag bij Boijmans kom, maar toch wel vaak. En dat je dan eigenlijk die werken niet mist. Er hangt zoveel dat je, of je zou echt heel specifiek voor die bossen of voor de Bruegel moeten komen. Ze hebben gewoon iets anders uit het depot gehaald en daar opgehangen. Ze hebben het daar opgehangen of ze hebben het een beetje verhangen. Dus dat is eigenlijk toch wel weer ook weer een leer van mijzelf. Dat je, ja, weet je, je kunt dat gewoon niet onthouden eigenlijk, hoe de collectie van het museum het is te veel. Het hoeft ook niet. Je moet er gewoon van genieten. Ja. Maar hoe werd de tentoonstelling in Japan door het publiek ontvangen? Ja, dat was ook weer heel opmerkelijk, Mariska. Want wij kennen de Toren van Babel als een verhaal uit de Bijbel. Dus de spraakverwarring. En daarna zwerven de volkeren uit en dan krijg je de grote misverstanden. Maar Japanners kennen de Bijbel niet. Dus die hebben andere vragen. Die vroegen bijvoorbeeld, waar staat die Toren van Babel eigenlijk? En hoe hoog is die nou eigenlijk? Hoeveel mensen hebben eraan gewerkt? En de binnenkant, kunnen we die ook zien? We beschouwden het als heel realistisch bouwwerk. Ja, en daar hadden ze natuurlijk op geanticipeerd, de tentoonstellingvoorbereiders. Wat hebben ze gedaan? Japan heeft een Nou ja, dat vertelde Friso Lammerts. Een beter computertechnisch beheer eigenlijk nog. Dat zij kunnen schilderijen fotograferen met een zodanige hoge pixelkwaliteit. Dat ze hem, als ze hem reproduceren, digitaal. Bijna echt. Net echt. Ze hebben er een stukje uitgehaald dat de binnenkant zichtbaar was. Bovendien hebben ze de figuurtjes die je op die toren heel goed kunt zien. Die witte figuurtjes die bezig zijn met timmeren en van alles en nog wat. Die hebben ze laten bewegen. Echt. En dat is dus nu in Boijmans te zien? Dus nu is dat in Boijmans te zien. Tot wanneer kunnen mensen deze expositie zien? 2021 mei. En het is nogmaals, het is maar een heel klein gedeeltje. Want het is de Toren van Babel als centrum van dat werk wat op reis gegaan is. Maar er zijn 2 of 3 films bij, je kunt die vergroten. Maar het is echt zo ongelooflijk. Het is de moeite waard. Het is echt ongelooflijk aardig. Ja. Oké. Okay. Naar Boijmans van Beuningen dus, om de tentoonstelling te zien die teruggekeerd is uit Japan. En waar nog wat door de Japanners aan toegevoegd is, ja, in de vorm van animatie. Hartelijk dank. Ik sprak met Willy Atema, kunsthistoricus en initiator van Kunsthistorisch Bureau Kunst en Kunde. Life was a paper, once plain, pure, and white, till you moved with your pen, changing moods now and then, till the balance was right. Then you added some music, every note was in place. And anybody could see all the changes in me by the look on my face. And you decorating my life, created a world where dreams are a nothing to me until you came along and you brought out the colors. What a gentle surprise. Now I'm able to see all the things life can be shining soft in your eyes. Created a world where dreams are a part. And you decorated my life by painting your love. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the says we've sinned. Well, it was what I wanted now. And if we're victims of the night, I won't be blinded by the Newton en Angel of the Morning. En daarvoor Kenny Rogers en You Decorated My Life. De Groene Motor ondersteunt vrijwilligers in het groen. Ook het Zuid-Hollands landschap maakt er gebruik van. Mariska de Vries. In Zuid-Holland is de Groene Motor actief. Een organisatie die vrijwilligers ondersteunt. Ik ga daarover praten met Wout van der Slikken. Welkom. Dankjewel. Wat doet de Groene Motor precies? Ik zei al vrijwilligers ondersteunen, maar op welk gebied? Dat is op het gebied van groen, eigenlijk heel breed. Dus de groene leefomgeving in Zuid-Holland en mensen die daar actief zijn, die ondersteunen wij. En waar moet ik dan precies aan denken? Wat voor soort werk doen die mensen als vrijwilliger? Dat is nogal verschillend, maar dat is bijvoorbeeld in het buitengebied. Van oudsher zijn er veel actieve mensen die knotten in het buitengebied. De wilgenknotten. Dus landschapsonderhoud, dat soort zaken. Maar ook bijvoorbeeld de bescherming van weidevogels. We hebben ook weidewachters die in het voorjaar, als de grutto en de tureluur en de kieviet weer komen, gaan kijken waar die soorten nestelen en dan met de boer afspraken maken over maatregelen om te voorkomen dat die beesten, dat er gemaaid wordt voordat ze uitvliegen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld in de stad wordt er door allerlei groepen op gewerkt aan moestuinen of voedselbossen. Allerlei type activiteiten waarbij mensen actief bezig zijn met de natuur in Zuid-Holland. Ja, dat, die kunnen dan ook weer lid zijn van een bepaalde organisatie. Maar jullie zijn dan de overkoepelende organisatie die alle vrijwilligers ondersteunt. Nou ja, we zijn eigenlijk een verbindend programma. Die probeert juist de verbinding te zoeken van al die verschillende groepen. En mensen die dus op zoek zijn naar vrijwilligerswerk in het groen. En eigenlijk niet precies weten waar ze terecht kunnen. Kunnen dat bij de Groene Motor. Zodat wij ze kunnen doorsturen naar een plek en een groep waar ze actief willen zijn. Hebben jullie dan ook een website waar al die dingen op staan? Of is dat, worden ze dan bijvoorbeeld doorverwezen naar het Zuid-Hollands Landschap of naar Stadsbosbeheer? Of hoe werkt dat? Soms kunnen ze doorverwijzen, maar in eerste instantie wijzen ze ook op ons platform. Dus inderdaad een website, dat heet Zelfdoen in Erfgoed en Groen. En daarin staan de verschillende groepen die daar actief zijn in de provincie. Die staan ook op een kaart weergegeven. Daar staat ook een programma aan cursussen wat er op dat gebied gebeurt. Dat gaat dus alles wat te maken heeft met de groene leefomgeving of groen erfgoed. Dus ook bijvoorbeeld landgoederen waar mensen actief kunnen bijdragen als vrijwilliger aan het onderhoud van zo'n landgoed. Geven jullie dan zelf die cursussen of zijn die van andere organisaties? Er zijn dingen die in eigen beheer worden gedaan, maar er wordt ook heel veel waar gewoon kennis wordt ingehuurd van buitenaf. En dat dan beschikbaar is voor vrijwilligers, soms tegen een bijdrage, soms is dat kosteloos. Ja. Hoe lang bestaan jullie al? De Groene Motor als programmaproject bestaat sinds 2014, dus 4 jaar. Het is eigenlijk een samenvoeging van een aantal organisaties, een bundeling van de krachten van een aantal organisaties die op dat gebied werkzaam zijn. En welke organisaties zijn dat? Er was vroeger de organisatie wat heette Landschapsbeheer Zuid-Holland. Zo heb je in elke provincie een landschapsbeheerorganisatie die zich bezighoudt met landschapsonderhoud en daar vaak ook vrijwilligers bij faciliteert en inzet. Nou, het Zuid-Hollands Landschap is ook een van de organisaties die daarbij aangesloten is. En dat groene erfgoed dan weer vanuit het erfgoedhuis Zuid-Holland. Maar we werken dus ook samen met andere organisaties zoals Natuurmonumenten, Stadsbosbeheer, losse vrijwillige initiatieven, burgerinitiatieven op groen gebied. En die hele bundeling, dat zit binnen de Groene Motor. Ja, nou is de Groene Motor in Zuid-Holland. Zijn er in andere provincies soortgelijke organisaties? Bestaat er ook een Groene Motor of is dat weer anders geregeld? Dat is eigenlijk overal weer een beetje anders geregeld. Dit hele brede aanpak en wat er gedacht wordt vanuit de vrijwilliger. Van wat heeft de vrijwilliger nodig om goed te kunnen draaien? En dan de groene vrijwilliger. En dat is eigenlijk redelijk specifiek Zuid-Holland. Maar dat landschapsonderhoud met vrijwilligers, dat gebeurt eigenlijk in elke provincie. En daar zijn wij zeg maar de provinciale partner in Zuid-Holland voor dat hele landelijke netwerk wat dan onder Landschappen NL valt. Worden jullie gefinancierd vanuit de provincie of is dat eigen inkomsten? Hoe zitten jullie financieel in elkaar? Een belangrijk deel komt inderdaad van het provinciale programma voor Groen. Dus daar hebben we een belangrijk deel van de kosten die wij maken worden daar gedekt. En omdat wij onderdeel uitmaken van die landelijke keten van Landschappen NL, krijgen we ook daar vandaan geld. En dat komt dan weer uit de postcode loterij die Landschappen NL ondersteunt. Ja, als mensen meer willen weten over de organisatie en eventueel op zoek zijn naar vrijwilligerswerk in het groen, nog één keer de website waar alle informatie op te vinden is. Dat is www.zelfdoeninerfgoedengroen. Hartelijk dank. Ik sprak met Wout van der Slikke van de Groene Motor. Hartelijk dank. En daarmee zijn we aan het einde van de late avond van donderdag 12 april. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl. En onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Adele heeft het laatste woord met Make You Feel My Love. Fijne nacht. And there is no one there to dry your tears.